प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही लेखक शंकर मुसाफिर, चित्र रुस्तम वानिया, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रिंसिपल। प्रिय प्रिंसिपल, यहाँ मैं स्कूल के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में यानी प्रिंसिपल के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि किसी भी स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण बच्चे होते हैं। यह बात चाहे कहने में अच्छी लगे, पर हर एक इंसान स्कूल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को अच्छी तरह जानता है। वैसे तो प्रिंसिपल के नाम से कई बातें जुड़ी होती हैं। इनमें सबसे पहला है उनका कमरा, जो अक्सर प्रिंसिपल के ऑफिस के नाम से जाना जाता है। यह वो कमरा है जिससे सब बच्चे और टीचर दूर रहना चाहते हैं। इस कमरे में घुसते समय लोगों का पसीना छूटने लगता है। केवल बच्चों के माँ बाप ही इस कमरे में दाखिला पाने के लिए बेकरार रहते हैं। पालकों के लिए इस कमरे में दाखिला पाना और प्रिंसिपल से मिल पाना एक दुश्वार काम होता है। जो माँ बाप प्रिंसिपल के दफ्तर में जाने को बेताब होते हैं, उन्हें बाहर रखा जाता है, और जो टीचर उस कमरे से दूर रहना चाहते हैं, उन्हें वहाँ तुरंत हाजिर किया जाता है। ज़रा प्रिंसिपल के कमरे के अंदर के माहौल पर नज़र डालें। सबसे पहले आपको वो ढेरों ट्रॉफीज़ और मेडल्स दिखेंगे जिन्हें स्कूल ने जीता है। कुछ पुराने स्कूलों के प्रिंसिपल्स अपने ऑफिस के सामने एक विशेष स्थान पर इन ट्रॉफीज़ और मेडल्स को प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः प्रिंसिपल का कमरा स्कूल का सबसे बड़ा कमरा होता है। उस कमरे में अक्सर महात्मा गांधी या किसी अन्य राष्ट्रीय नेता का फोटो लटका रहता है। किसी जानी मानी शख्सियत से अवार्ड प्राप्त करते प्रिंसिपल के फ़ोटो भी दीवारों को सुशोभित करते हैं। रोचक बात है, मैंने आज तक किसी प्रिंसिपल के दफ्तर में मारिया मोंटेसरी या अन्य किसी प्रसिद्ध शिक्षाविद के फ़ोटो नहीं देखे। यह तब है जब कई स्कूलों के नाम में मोंटेसरी शब्द जुड़ा होता है। ढेरों ट्रॉफीज़ से भरा प्रिंसिपल का दफ्तर दरअसल किसी शिक्षाविद का कमरा नहीं, पर एक सरकारी कमरा दिखता है। प्रिंसिपल के कमरे में होने वाली बातचीत भी काफ़ी रोचक होती है। उसमें बच्चों के दाखिले, समारोहों का आयोजन, छुट्टियां, बिजली बिल और मुख्य अतिथि के स्वागत की तैयारियों पर चर्चा होती है। वहां शिक्षा और शिक्षण पद्धति पर सबसे कम चर्चा होती है। दुर्भाग्यवश प्रिंसिपल स्कूल का प्रमुख प्रशासक भी होता है और उसका ज़्यादातर समय प्रशासन में ही बीतता है। पर हमें तसल्ली के साथ एक अहम सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। स्कूल की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? मुझे विश्वास है कि 90% लोगों का जवाब होगा पढ़ना और सीखना। इस तर्क के आधार पर प्रिंसिपल के कमरे में 90% बातचीत पढ़ने और सिखाने से संबंधित होनी चाहिए, पर होता कुछ और ही है। कई प्रिंसिपल पूछेंगे, अगर मैं प्रशासनिक काम न करूं तो भला स्कूल कैसे चलेगा? पर स्कूल के प्रशासन का काम कई और लोग संभाल सकते हैं। स्कूल का प्रशासनिक मैनेजर इनमें कई महत्वपूर्ण काम कर पाएगा। प्रिंसिपल स्कूल में कई बहुत ज़रूरी काम करते हैं, पर जो सबसे अहम काम है वो करने से चूक जाते हैं। वो काम है बच्चों को पढ़ाने का। सामान्यतः प्रिंसिपल बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। यह काम प्रिंसिपल के लिए अनावश्यक समझा जाता है। रोचक बात यह है, स्कूल में जिसका ओहदा सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे कम पढ़ाता है। अगर कोई टीचर कम पढ़ाता है तो इसका मतलब है वो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है। मैं ऐसे बहुत कम प्रिंसिपल्स को जानता हूँ जो वाकई में बच्चों को पढ़ाते हों। कुछ वर्ष पहले मैं ग्वालियर स्थित सिंधिया स्कूल की एक कार्यशाला में गया था। वहाँ के प्रिंसिपल श्री तिवारी के साथ मीटिंग छोटी पर अच्छी रही। कुछ देर बाद तिवारी जी मुझे हाथ में डस्टर और चौक लिए गैलरी में दिखे। मैंने पूछा, आप कहाँ चले? उन्होंने जवाब दिया, केमिस्ट्री की क्लास लेने जा रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल का बच्चों को पढ़ाना। बाद में तिवारी जी ने बताया कि अगर वो बच्चों को न पढ़ाएं तो फिर उन्हें स्कूल में मज़ा नहीं आएगा। इस किताब को लिखते समय मैंने तिवारी जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। वो प्रिंसिपल की हैसियत से रिटायर हो गए थे और फिर उन्होंने सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी का प्रशासनिक कार्यभार संभाला था। मैंने छात्रों का न्यूज़लेटर देखा जिसमें रिटायर होने के बाद उन्होंने तिवारी जी का इंटरव्यू लिया था। उसमें अंतिम प्रश्न था, सिंधिया स्कूल की अगली यात्रा में आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? तिवारी जी के जवाब का अनुमान मुझे पहले ही से था, मैं क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहूँगा। हमें श्री निर्मल तिवारी जैसे अनेक आदर्श प्रिंसिपलों की ज़रूरत है। सलवान पब्लिक स्कूल दिल्ली की श्रीमती पुरी आदर्श प्रिंसिपल भी इसका एक जीता जागता उदाहरण हैं। वो अंग्रेज़ी भी पढ़ाती हैं पर सामान्यतः स्कूल के प्रिंसिपल खुद पढ़ाने का काम नहीं करते हैं। अक्सर प्रिंसिपल पढ़ाई के बारे में लंबे भाषण देते हैं पर वे क्लास में जाकर खुद कभी नहीं पढ़ाते हैं। वे मुआयना करने के लिए स्कूल का चक्कर लगाते हैं। अगर प्रिंसिपल अपने ऑफिस में न हो तो उसका मतलब है कि वो अपने साम्राज्य के मुआयने पर हैं, यह मालूम कर रहे हैं कि उनकी रियासत में सब खुश तो हैं। इसमें प्राइमरी सेक्शन में जाकर कुछ छोटे बच्चों को प्यार से पुच्ची देना और टीचर्स को उनके क्लास की गंदगी से अवगत कराना शामिल होता है। सीनियर क्लासेस में जाकर प्रिंसिपल कुछ बड़े बच्चों को सलाह देते हैं और उस क्लास में शोर के लिए टीचर को डांटते हैं। दौरे के तुरंत बाद प्रिंसिपल अपने कमरे में 3 टीचर्स, 1 माली, 2 स्कूल की आया और एक सिक्योरिटी गार्ड को तलब करते हैं। ज़्यादातर प्रिंसिपल्स में एक पूरे पीरियड की लंबी अवधि तक क्लास में बैठने का सब्र नहीं होता है। मैं प्रिंसिपल्स की एक खासियत का तो जिक्र करना ही भूल गया, वो जहाँ जाते हैं सिर्फ बोलते हैं, शायद वो सिर्फ बोलना ही जानते हैं। बिरले ही प्रिंसिपल सुनना जानते हैं। बहुत कम ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कभी स्टाफ रूम में जाते हों। मेरा उद्देश्य प्रिंसिपल्स के खिलाफ मुहिम खड़ा करना नहीं है। कितना अच्छा होता अगर स्कूल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रिंसिपल खुद सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होता। अगर ऐसा होता तो स्कूल में शिक्षा का स्तर सुधरता। एक कॉल सेंटर के सुपरवाइज़र जैसे अगर प्रिंसिपल भी अपने पूरे स्टाफ का ध्यान रखता तो बहुत अच्छा होता। काश सबसे अच्छा टीचर स्कूल का प्रिंसिपल बनता। वो केवल भाषण नहीं देता पर अपने उदाहरण से स्कूल में 4 चांद लगाता। अकाउंट्स प्रतिनिधि या एक पालक से प्रिंसिपल के न मिल पाने से कोई अनर्थ नहीं होता। हर एक से प्रिंसिपल मिले यह ज़रूरी नहीं। इस काम के लिए स्कूल को किसी मैनेजर या काउंसलर को नियुक्त करना चाहिए। प्रिंसिपल का ऑफिस बिल्कुल स्टाफ रूम जैसा होना चाहिए जो एक्शन से और बच्चों से भरा हो। मुझे नई दिल्ली के वसंत कुंज स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में जाने का मौका मिला। वहाँ प्रिंसिपल का कमरा काफ़ी छोटा था, माहौल बहुत अच्छा था, कोई भी आसानी से प्रिंसिपल के कमरे में जा सकता था। ऑफिस एक्शन से भरपूर था। कितना अच्छा हो अगर हमारे स्कूलों के प्रिंसिपल्स शिक्षाविद हों, प्रशासक नहीं।